يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله تبارك وتعالى بعد يقوى من أمة إبليس عليه اللعنة نيكا وإبليس هلالي أنا كيشك وكيكيشا أنا كيكوتيزة كيزازي كآدم نبكي أنغميزة كما أجيبوا أنغمية يو الله أنا توكي أملانه واستغفاري نملانه وتوبة na akawa ni mwingi wa kuwasamehe waja wake, kama alivyosema katika Qur'an, istaghfiru rabbakum, mtakeni msamaha mula wenu, innahu kana ghaffara, hakika yeye Allah tabaraka wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Kisha akazitaja faida za istighfari, faida za kufanya tauba, akatuambia subhanahu wa ta'ala, yursil as-samaa'a 'alaykum midrara, kwa kumtaka kwenu msamaha Allah atakunyeshelezeni mvua, atakuleteeni mawingu mazuri yenye kunyesha mvua nyingi, mvua itakayokuwa na faida na nini. Wayumdidakum bi amwalin wa banin, lakini pia atakujadilizieni mali, kwa maana atakuondoleeni umaskini, ufakiri, mtapata wepesi wa riziki, lakini pia atakupeni watoto, mtapata kizazi kingi. Kwa nini? Kuwa ni watu wenye kumtaka msamaha Allah tabaraka wa ta'ala. Wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara, lakini kwa sababu ya kufanya mtu kumtaka msamaha Allah na kufanya tauba, atakufanyieni mabustani mazuri, mashamba yenu yatastawi vizuri, na mito yenu itakuwa na maji mazuri kwa ajili ya kunyesheleza mazao yenu na wanyama wenu na ninyi wenyewe. Hizi ni faida amejiweka Allah katika istighfari. Na kwa sababu mwanadamu haishi kukosea, na kila mara anaingia kwenye makosa madogo madogo na hata makubwa, kwa sababu nafsi, dunia, shaitani, matamanio, vyote vinafanya juhudi ya kumpoteza mwanadamu. Akatufundisha mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja ya kwamba yeye alikuwa amesamehewa na Allah madhambi yake yaliyotangulia na madhambi yake yajayo nyuma, lakini alikuwa ni mwingi wa kufanya istighfari na alikuwa ni mwingi wa kufanya tauba. Yote hii ni kutuhimiza sisi wafuasi wake tuzilee nafsi zetu katika tabia hiyo iliyokuwa njema. Rawa al-Imam Abu Daud wa ghairihi بسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أنا سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. انا سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Hakika tulikuwa tukihesabu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye kikao chake kimoja, mara 100 akisema rabbi ghfirli wa tub alayya, mola wangu ninakuomba unisamehe na unikubalie tauba yangu. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, mola wangu ninakuomba unisamehe na unikubalie tauba yangu, hakika wewe Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kukubali tauba za waja wako na mwenye huruma kwa waja wako. Na huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia inaonyesha namna gani masahaba walipokuwa wakimfuatilia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hatua zote, kiasi katika kikao waliweza kuyadhibiti yaliyokuwa akiyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Mtume amesamehewa dhambi zake na Mtume ni maasumu, lakini bado amekuwa ni mwingi wa kufanya tauba na istighfari, basi sisi mimbadi aula ni zaidi kufanya hivyo. Bali pia rawa al-Imam al-Hakim wa ghairi wal hadith sahih kama sahahahu al-Albani wa ghairi min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man qala, yeyote ambaye atakayesema astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi thalatha, atakayesema haya maneno mara tatu, astaghfirullah, ninamtaka msamaha Allah ambaye hakuna mwenye kutakwa msamaha na mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa yeye, na ninatubia kwake, akayasema haya maneno mara tatu, Mtume anasema ghufrat lahu dhunubu, mtu huyo atasamehewa madhambi yake, wa in kana faran min az-zahm, hata kama alikuwa mtu huyo amekimbia vitani, na kukimbia vitani katika jihadi ni katika madhambi makubwa, lakini mtu akileta istighfari kama hii mara tatu, basi Allah tabaraka wa taala anamsamehe madhambi yake. Bali pia rawa al-Imam ibn Majah bi sanadihi min hadith Abdullah ibn Busr radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمسنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا فراها لما تنكير مقوة قلوا لي أمباي سيك القيامة أتفوت دفتر لك لمجاء استغفار يندي, daftari lako utakalopewa siku ya kiyama, yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi, yawma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi, na atamkimbia baba yake na mama yake, watu ambao leo hapa duniani hawezi kuwakimbia wala kuwaepuka, ni watu wake wa karibu sana, lakini kwa uzito wa siku ya kiyama atawakimbia. يوم لا ينفع والد عن والده. Siku ambayo mtoto hawezi kumsaidia mzazi wake, mzazi hawezi kumsaidia mtoto, wala mtoto hawezi kumsaidia mzazi wake. يوم لا ينفع والد عن والده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا. Siku ambayo mzazi hawezi kumsaidia mtoto wake chochote, wala pia mtoto hawezi kumsaidia mzazi wake chochote. Yule ambaye atakuta daftari lake limejaa istighfari nyingi, basi huyo ndio atakayekuwa amefanikiwa. Kila mmoja anawajibika kufanya juhudi ya kumuomba Allah tabaraka wa taala msamaha, kwa sababu hasalimiki mwanadamu na makosa makubwa, bali pia makosa madogo ni mengi zaidi. Na hata Allah tabaraka wa taala akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alipokuwa katika nyakati za mwisho za umri wake awe ni mwingi wa kusema, kumtaka msamaha Allah tabaraka wa taala, pale alipomteremshia surati An-Nasr akamwambia, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh إنه كان توابا. ناقاوى رسول صلى الله عليه وسلم أنا يفسير آيه نكم سبب الله تبارك وتعالى كتك ركوزات نسجد ذات مرنينج يكسيما، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أترديها يا منين مرنين نهين كتك مالنا أمر يليوكي ونا الله، فقال لكم أمي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إكي وهاية أمي ومسومة صلى الله عليه وآله وسلم نيالي أفضل خلق الله من بارة وبيومة الله، بس نسيسي في نواجبك كزليا نفسي ذاته نكسي زوازا جمي ذاته كوا وينجي وكليسة استغفار نوينجي وكفن التوبة كموما الله تبارك وتعالى نسماها إني تويت كفنبكيوة كتسيالي أمبالو لنفنجيكا na tuweze kuwepesishiwa katika yale ambayo ni mazito, lakini pia tuweze kupata wepesi wa riziki na kupata kizazi kilichokuwa chema. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون، أي إسلام سؤال لكم وما أول سماها نكتبيك الله تبارك وتعالى نجام إلى لزيمة na lina faida nyingi ambazo zimeelezwa ndani ya Qur'ani na Sunna na katika maisha ya wema wetu waliotangulia. Tunaona namna gani alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akiwa ni mwingi wa kumtaka Allah msamaha, kama ambavyo pia أميبكي حديث الإمام أبو داود والحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتوني أنا سيما أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء هذي أن تيدا هو نواسب نبديك كما أمي قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Mtume aliwaambia masahaba zake, mnapenda nini? Muwe ni watu wenye bidii katika maombi, ni watu wenye bidii katika ibada, basi semeni haya maneno: Allahumma, e Allah, a'inna ala dhikrika, tuwezesha sisi juu ya kukutaja wewe, ndimi zetu ziwe nyepesi kukutaja, wa shukrika, na ndimi zetu ziwe nyepesi kukushukuru, wa husni ibadatika, lakini pia tuwe ni wepesi katika kuifanya vizuri ibada yako. Ikiwa watu wanapenda kuwa na juhudi na bidii katika dua na ibada, wayaseme haya maneno kama alipotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Warawa al-Imam Abu Dawud min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, pia amepokea al-Imam Abu Dawud katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kuwa anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kana, alikuwa yad'u thalatha wa yastaghfiru thalatha, mara nyingi akiomba dua yupenda kuirudia dua yake mara tatu, na pia akifanya istighfari basi ile istighfari anairudia mara tatu. Na haya ni katika mafundisho ya Mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mazingira tunayoishi ni mazingira yamejaa maasi, yamejaa shari, masikio yanasikia munkar, macho yanaona munkar, na nyoyo zinatamani munkar. Na yote haya ni mazingira yamechafuka kwa kiasi kikubwa kwa sababu ya maasi. Na Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, macho, masikio na moyo, yote hivi vitaulizwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu tunaishi katika mazingira kama haya machafu, tunawajibika kuzitoeza ndimi zetu mara nyingi na kila wakati kumtaja Allah tabaraka wa taala, na kumtaka msamaha Allah tabaraka wa taala, na kuzifanya vizuri ibada zake. Na hili ni jambo la lazima kwa kila Muislamu ambaye anataraji makutano mazuri baina yake na Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا والحمد لله.